Joan den ekainaren 17an, Bernat Etxepare Lizeoko 41 ikaslek filosofiako baxua euskeraz pasatzea erabaki zuten aldarrikapen modura. Ilabete hasieran, ekimen horrek baxoko emaitza orokorrean ondoriorik ez zuela izan jakintzen. Baina, aste honetan aldiz, froga horren nota eta oharrak plazaratu dituzte, eta euskaraz pasatakoaren gehiengoak ez du gainditu. Bat eta sei arteko notak lortuaz. Hala ere, ikasle batek euskeraz eginiko froga osoki zuzendua izan da, eta aipamen baikorra eskuratzeaz gain, gainditu ere egin du. Iraitz Garzia, TMKZ-ateko ikaslea. WhatsApp taldean ikusi nuen aipatzen hasi zirela ja notak ikusi algenitula, eta webgunera sartu nintzen nire nota ikusteko, azkenan mundu guztia bezala, 5 bat itxoinez edo 2 bat itxoinez, eta azkenan ikusi nuen 12 bat lortu nuela, eta gainera ikusiz, aipamen oso onak nituela, gaia ondo erantzun nuela, argudio onak jarri nituela eta adibide onak jarri nituela. Gainera, eskuratu duen nota urtean zehar lortutakoa baino handiagoa izanki, euskeraz eginiko frogak emandako 12 izan da baxoko notan kontatu diotena. Honekin, ikasle asanbladako Aitzol Gil de San Vicenterekin ere egon gara, ekimen honen emaitzen bilana egin duena. Argi dagoena da gehienok edo ez dugula gainditu eta oharretan askotan gainera azpimarratu dela ekintzaren izaera aldarrikatzailea eta izaera politikoa eta hori azpimarratu dela eta hori ere penalizatu egin dela kenduta ez gaitzen kasuan. Orduan honek erakutsi digu, ez? Euskaraz ezin direla azterketak pasa eta penalizatzen digutela ere bai gure hizkuntzan eta orain arte ikasi dugun hizkuntzan azterketak pasatzea. Honen arira, 2003ko belaunaldiak baxoan idatzizko froga guztiak euskeraz pasatzeko aukera izan du, baxoa euskaraz lortzeko bidean beste urrats bat emanez.